99 zł. Dostępny w sklepach stacjonarnych i na www.lidl-sklep.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Chcesz znaleźć 6 litrów mleczka do prania Lowella za jedyne 49,99? O 14 rzuć to, co robisz i wejdź na Allegro. Będziesz w biurze? Idź na przerwę. Jedziesz autem? Zaparkuj i znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro Smart Week. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 5 października, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Filip Jarek. Trwa pożegnanie Kornela Morawieckiego. Prezydent Andrzej Duda, przemawiając w Katedrze Wojska Polskiego, podkreślał wielkie zasługi twórcy Solidarności Walczącej w staraniach o wolną Polskę. Za chwilę relacja z uroczystości. Można było z nim dyskutować, ale nie można było go nie szanować, powiedział o Kornelu Morawieckim prezydent Andrzej Duda. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego dobiega końca msza żałobna w intencji marszałka seniora. Założyciela Solidarności Walczącej przyszło pożegnać wiele osób, wśród nich przedstawiciele władz, wojskowi, działacze opozycji antykomunistycznej i mieszkańcy Warszawy. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi te uroczystości. Andrzej Duda w swoim przemówieniu zaznaczył, że Kornel Morawiecki był człowiekiem niezwykle głębokich przekonań, wewnętrznej siły i determinacji w dążeniu do wolności. Prezydent podkreślił, że założyciel Solidarności Walczącej zawsze miał jasno określone poglądy, również w najtrudniejszych czasach PRL-u. Kraj, w którym nie z naszej woli stacjonuje kilkaset tysięcy obcych żołnierzy, w którym władze są dyktowane z innego wielkiego mocarstwa, gdzie władze dostają prikaz, co mają robić, to nie jest kraj niepodległy i to nie jest kraj suwerenny. A on chciał wolnej Polski. On chciał niepodległej Polski. Był pod tym względem niezłomny. Był wyśmiewany, był atakowany, był krytykowany, był więziony, był deportowany. Właśnie dlatego, że chciał Polski niepodległej i nie godził się na żadne kompromisy. Prezydent przypomniał, że Kornel Morawiecki chciał służyć Polsce i wystartować w wyborach, nawet gdy był już ciężko chory. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek mówiła tymczasem o pracy Kornela Morawieckiego w parlamencie. Jej zdaniem marszałek senior doceniał wartość sporu politycznego, ale przypominał też o odpowiedzialności polityków. Odpowiedzialności nas, parlamentarzystów, za losy naszej ojczyzny, ale także naszych obywateli, bez względu na to, czy są naszymi zwolennikami, czy nie. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami jednej ojczyzny, Polski, naszej matki, o którą tak długo, cierpliwie, z determinacją i odwagą walczyłeś. Głos zabrał również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Mówił, że trudno przychodzi mu pożegnać Kornela Morawieckiego, przede wszystkim ze względu na cechy osobiste byłego opozycjonisty. Łączył w sobie radykalizm. Radykalizm niezwykle ostry, niezwykle daleko posunięty, z łagodnością, z gotowością współpracy ze wszystkimi, z wielką łatwością wybaczania. Za chwilę trumna z ciałem Kornela Morawieckiego zostanie przewieziona na warszawskie Powązki. Marszałek senior rozpocznie obok premiera Jana Olszewskiego w Alei Zasłużonych. Pochówek rozpocznie się przed godziną 15. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Wcześniej metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, który odprawił mszę żałobną w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, mówił o patriotycznej i antykomunistycznej postawie Kornela Morawieckiego. Dobro wspólne, jakim dla Morawieckiego była w pełni suwerenna i niepodległa Polska, mogło według niego stać się udziałem Polaków jedynie na skutek radykalnego odrzucenia przez nich komunistycznego zniewolenia. A to domagało się jednoznacznego sprzeciwu wobec wszelkich form konformizmu, uniku, ugody i zgniłych kompromisów z ciemiężcami. Wśród wielu osób zgromadzonych w Katedrze Polowej Wojska Polskiego znaleźli się dawni działacze Solidarności Walczącej. Zaczęło się od takiej bardzo jednoznacznej postawy antykomunistycznej i Kornel tutaj wyróżniał się, bo mówił, że

Nasze plany na tą drugą godzinę Radiowego Domu Kultury to czytanie, przypomnienie o nadchodzącej okrągłej, zresztą edycji krągłej, bo wypasionej, ale jednocześnie okrągłej, bo 60. festiwalu Jazz Jamboree. Przejrzymy także wydarzenia teatralne. Czekamy na gościa, który odwiedzi nas już za chwilę w studiu, ale zaczynamy od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Szczecina i Trafostacji Sztuki, która proponuje oczywiście wystawy, ale dziś o nowym cyklu prezentującym filmy tworzone poza komercyjnym obiegiem. Przegląd kina aktywistycznego startuje już 12 października, a my opowiadamy. Wszystkie filmy, które pokazujemy na przeglądzie, pochodzą z anarchistycznego festiwalu filmowego, którego trzecia edycja odbyła się w czerwcu tego roku w Warszawie. Naszym celem jest pokazywanie filmów, które ukazują alternatywne i praktyczne formy funkcjonowania jakby wobec kapitalizmu. Pokazujemy zarówno współczesne formy działalności, właściwie z całego świata, ale także zależy nam na tym, aby przedstawiać wątki historyczne. Także mamy tutaj takie działy, można powiedzieć, jak ruch robotniczy, ekologia, feminizm, kooperatyzm, ale pokazywaliśmy też dużo filmów dotyczących wojny domowej w Hiszpanii. Mówi Natalia Laskowska. Otwiera ten przegląd Nieśmiertelny las i ukazuje skrawek prastarego lasu w Tatrach, gdzie tak naprawdę ludzie nie mają dostępu. Będzie Czy damy radę? To jest film, który warto, myślę, zobaczyć, dlatego że opowiada o samorządnych przedsiębiorstwach, które działają w Szwecji i Stanach Zjednoczonych, i w filmie tym odbywa się polemika między ludźmi, którzy są przeciwni temu i uważają, że takie przedsiębiorstwa nie mają szans w konkurencji z przedsiębiorstwami kapitalistycznymi, i tutaj w filmie jest pokazane, że może być inaczej. Potem będziemy pokazywać sieć, film pokazujący, w jaki sposób były przeprowadzone represje przeciwko antyfaszystom i anarchistom w Rosji, kiedy to miały miejsce Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2017 roku. Potem Antyfaszyści, Kolektywna Ekonomia, to jest film opowiadający o ekonomii w czasie wojny domowej w Hiszpanii. Staramy się też robić prelekcje, no i też poszerzać, pokazywać, dlatego też te filmy wszystkie są bezpłatne. Wszystkie filmy odbywają się w Trafostacji, w zupełnie dostępnym miejscu. Zapraszam bardzo. To przegląd kina aktywistycznego rozpisany w czasie aż do grudnia w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, a szczegóły na www.trafo.art. A teraz przeskakujemy do Radomska na kolejną edycję Różewicz Open Festival. To wydarzenie poświęcone twórczości trzech braci: Janusza, Tadeusza i Stanisława. I jak zwykle nie zabraknie na nim odwołań do różnych dziedzin sztuki, którymi bracia Różewiczowie się zajmowali. Przede wszystkim naszym zadaniem jest to, żeby pokazywać, że braci Różewiczów było trzech. Bo zawsze przebija się oczywiście Tadeusz, miłośnicy kina oczywiście Stanisław, ale też był Janusz, najstarszy z braci. Jest nawet książka Nasz starszy brat, gdzie bracia przyznawali, że gdyby przeżył wojnę, pewnie byłoby o nim najgłośniej. To też był poeta, całkiem niedawno wydaliśmy nawet tomik jego poezji. Także takim naszym zadaniem jest to, żeby o tych braciach przypominać, i zawsze festiwal skonstruowany jest w ten sposób, żeby pokazać twórczość każdego z nich, czyli mamy i spektakle teatralne, czyli twórczość dramatyczna Tadeusza Różewicza, gdzie nie brakuje oczywiście jego poezji, są filmy Stanisława, jest konkurs poetycki imienia Janusza Różewicza, już po raz 11 organizowany w tym roku, gdzie główną nagrodą jest wydanie tomiku poetyckiego dla debiutanta. Mówi Jolanta Dąbrowska. Najważniejsze jest to, że w tym roku zdecydowaliśmy się troszeczkę na poszerzenie formuły festiwalu, bo przez wszystkie te lata zawsze było tak, że festiwal był poświęcony trzem braciom, a nie ukrywamy, że takim głównym patronem zawsze był Tadeusz Różewicz. Smutna refleksja nam przyszła, że bardzo szybko ta niepamięć Tadeusza Różewicza dopadła, chociaż w chwili śmierci mówiło się, że to noblista bez Nobla, że jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, dramaturgów, a tymczasem naprawdę ta twórczość troszeczkę jest spychana na margines, gdy renesans przeżywa twórczość Gombrowicza, czyli drugiego wielkiego dramaturga XX wieku polskiego. I tak sobie postanowiliśmy, że zderzymy tym razem Gombrowicza z Różewiczem i zastanowimy się nad tym, na czym polega fenomen popularności. I tym razem Różewicz Open Festival ma podtytuł Różewicz versus Gombrowicz i będziemy mieli dwa spektakle gombrowiczowskie. Zaczynamy 9 października spektaklem Ferdy Durkę z Warszawskiego Teatru Dramatycznego. Kończymy Deprawatorem Teatru Polskiego. Nie zabraknie oczywiście twórczości Tadeusza Różewicza, to będą dwa znakomite znakomite monodramy i wystąpi u nas pan Bogusław Kier z monodramem Powroty do odejścia z Godomora. Będzie też jeden z najbardziej reprezentatywnych chyba tekstów Tadeusza Różewicza, czyli Stara kobieta wysiaduje, tym razem w wykonaniu pani Lidii Danylczuk, ale przez cały festiwal będziemy zderzać twórczość Gombrowicza, Różewicza. Przyjadą nam znakomici goście, aktorzy, reżyserzy. Będą panele dyskusyjne, spotkania, warsztaty metodyczne. Także mam nadzieję, że będziemy w bardzo takim szerokim spektrum pokazywali twórczość, tym razem dwóch dramaturgów. To Różewicz Open Festival, który potrwa od 9 do 14 października w Radomsku. Szczegóły na www.różewiczopen.pl. Na koniec Tarnów. Tamtejsza galeria BWA na rozpoczęcie sezonu proponuje wystawę Tomasza Kręcickiego zatytułowaną XXL. Artysta kojarzony z kolektywem Potencja, tym razem solo, a my opowiadamy? To jest wystawa malarstwa. Jak tytuł Państwu zdradza, nie będzie małych obrazów, będą bardzo duże. Tomasz Kręcicki jest jednym z najciekawszych artystów młodego pokolenia. Współtworzy też bardzo ciekawe miejsce i taką grupę artystyczną, która nazywa się Potencja i działa w Krakowie. Ale właśnie w Tarnowie u nas BWA przygotował dla nas tą dotychczas największą wystawę malarstwa. I to są bardzo ciekawe prace, często ogromne i przeskalowane, przedstawiające na pozór bardzo zwykłe rzeczy. Mówi Ewa Łączyńska-Wicz. Ale te prace też pozostają taką bardzo atrakcyjną wizualnością. Kryją też zawsze jakieś takie drugie dno. Mamy okres jesieni, też jest trochę takich melancholijnych tematów, ale myślę, że bardzo taka niezwykła wystawa pokazująca, że po pewnym kryzysie malarstwa, kiedy myślę, że wszyscy się obawialiśmy, czy tradycyjna dziedzina sztuki, czy ona jeszcze przetrwa w dobie nowych mediów, ta wystawa też pokazuje, że absolutnie malarstwo ma się świetnie. Bardzo polecam spotkanie z artystą i oprowadzanie, wykład kuratora Wojciecha Szymańskiego 12 października, a 15 października naszym gościem będzie Jakub Banasiak i na tej wystawie opowiadać będzie o polskim malarstwie ostatnich 40 lat. Wystawa XXL Tomasza Kręcickiego w BWA w Tarnowie. Jeszcze do 20 października. Szczecin, Radomsko i Tarnów. Te propozycje w telefonicznym skrócie odwiedziła Agnieszka Obszańska. Duet sióstr IBI przez chwilę, I Wanna Be Like You, to nagranie za nami, a przed nami przegląd wydarzeń teatralnych. Jan Niebudek. A na początek dziś słowo o premierze sprzed tygodnia. Przypomnijmy, to Księżniczka Turandot z Warszawskiego Teatru Dramatycznego w reżyserii Ondreja Spiszaka. Wiele wskazuje na to, że nie całkiem oczekiwanie. Będzie to jeden z przebojów sezonu. Błyskotliwość, żart, pastisz, dystans, zabawa konwencjami. To wszystko znajdziemy na scenie. Wprawdzie część widzów na pewno będzie dumać, po co właściwie powstał spektakl, ale rozrywka, zresztą nie do końca grzeczna, to także niezły powód do wizyty w teatrze. Tymczasem w Biennale Warszawa Julia Cholewińska zaprasza na coś, co zapowiada się o wiele poważniej od Księżniczki Turandot. Hiroshima Love premierę ma dziś, a inspirowana jest m.in. filmem powstałym ponad 60 lat temu. To Hiroshima Mon Amour Alana René, mówi Julia Cholewińska. To jest oczywiście tylko gdzieś przyczynek do rozmowy na temat katastrofy, katastrofy ekologicznej, katastrofy konfliktu, katastrofy spowodowanej jakąś naszą niepewnością, katastrofy spowodowanej kapitalizmem. Gdzieś robimy spektakl, wydaje mi się, oczywiście o atomie, o końcu, o naszych lękach przede wszystkim. My wychodzimy od historii Hiroshima, od historii bomby, która spadła na miasto, jak wiemy, zniszczyła je całkowicie. Natomiast gdzieś później udajemy się w podróż. Podróż, która doprowadza nas do współczesności, do Fukushimy. Po drodze odwiedzamy też Auschwitz, nasze miejsce największej katastrofy. I gdzieś w tym naszym przedstawieniu zajmujemy się czymś takim jak nekroturystyka, czyli odwiedzanie miejsc zagłady. I faktycznie dochodzimy do punktu bez wyjścia. Zdradziłaś puentę spektaklu? Nie, nie zdradziłam puenty spektaklu. Myślę, że to jest gdzieś w ogóle takie pytanie o naszą kondycję człowieka we współczesnym świecie, bo ta Fukushima też jest tylko jednym z przykładów. Nie dajemy gotowej odpowiedzi ani jakiegoś pozytywnego czy negatywnego rozwiązania w tym spektaklu. Myśmy też sami byli w Fukushimie, odbyliśmy taką nekropodróż. Co to było? To była z biura wycieczka, kup sobie wycieczkę do Fukushimy, tak to wyglądało? Tak, przez internet kupiliśmy taką wycieczkę. Ja osobiście tam nie byłam, tylko dwóch moich współpracowników, współautor tekstu Tomek Szerszeń, autor przestrzeni i kompozytor Radek Duda. Ja nie pojechałam dlatego, że faktycznie promieniowanie dla kobiet jest dużo bardziej niebezpieczne i gdzieś ten lęk we mnie był. I po drodze gdzieś, ale też i w Tokio, i w Hiroshimie spotkaliśmy ludzi, którzy stamtąd są. Na przykład oni zostali masowo ewakuowani do Tokio i stali się jakimiś takimi nuklearnymi uchodźcami i przez Tokijczyków są jakoś wyklęci wręcz i otoczeni jakąś taką anatemą, są uznawani za niebezpiecznych, dlatego jest bardzo wiele prawd i gdzieś staramy się dać każdemu z tych głosów jakieś ujście. Hiroshima Love w Biennale Warszawa, a we Wrocławskim Teatrze Polskim powrót do tekstów Tadeusza Różewicza i powrót na scenę wielu dawno niewidzianych aktorów. Leśni Apokryf. Spektakl reżyseruje Marta Strecker, która wraca tu do partyzanckich tekstów poety i dramaturga, zapowiadając spektakl w formie kolażowej, celowo wchodząc w dialog z tymi, którzy do tej części twórczości Różewicza zachowują dystans i poszukując w tych tekstach aktualnych odniesień. Na scenie m.in. Edwin Petrykat, Igor Kujawski, Tomasz Lulek i Michał Opaliński. Leśni Apokryf we Wrocławskim Teatrze Polskim. To ja dołożę od siebie Enchanted Hunters. Bye. Tak ładnie, zespół Enchanted Hunters. Dodam tylko na marginesie, że to polska grupa. Nie wiem, czy ma znaczenie ta informacja, ale może dla niektórych ma. Nagranie zatytułowane White Heat za nami. A w naszym studiu gość Krzysztof Popiołek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Sam o sobie myślisz, przede wszystkim reżyser teatralny, człowiek teatru, czy tak chciałbym trafnie cię określić, a nie mamy dużo czasu na dochodzenie do twojej jakiegoś głębokiego poczucia samego siebie. Reżyser teatralny będzie super. Tak, możemy tak. Chociaż spotykamy się oczywiście z tobą jako kuratorem projektu, o tym już napisałam na stronie polskieradio.pl/trójka, nowe formy teatru. Zanim przejdziemy do tego pomysłu, który realizowany będzie w Warszawie, to jeszcze powiedz krótko o wyprawie, z której wróciłeś, bo wróciłeś z Japonii, gdzie pokazywaliście z Teatrem Kana spektakl według twojego pomysłu i reżyserii Gęstość zaludnienia. To jest jakaś ekstremalna przygoda, przenieść się do publiczności japońskiej i tam z nimi próbować nawiązać kontakt? To jest ekstremalna przygoda, wyruszyć po raz pierwszy w swoim życiu poza Europę i zderzyć się z obcą cywilizacją. To jest to nie jest bezkarna wyprawa, to znaczy ona coś robi człowiekowi. To już nigdy nie można patrzeć na rzeczywistość w taki sam sposób. A z punktu widzenia aktorskiego niesamowite grać przed ludźmi, którzy nie rozumieją twojego języka, ale też kontakt tego tematu, czyli Czarnobyla, z którym myśmy tam pojechali, i ich lęk i niesamowita niepewność jutra i cały czas temat Fukushimy, który jest nieprzepracowany kompletnie, więc zderzyliśmy się z bardzo dużym niepokojem, co jest dość przerażające. Oni mają też takie poczucie, jak tutaj u nas w Europie, części intelektualistów, że mamy powtórkę z lat 30. ubiegłego wieku, że jesteśmy przed czymś wielkim, że stoimy przed jakąś wielką, ekstremalną zmianą i to jest druga strona planety, a dokładnie te same słowa, które usłyszeliśmy, które słyszymy tutaj. Więc z tej perspektywy to było dość ekstremalne przeżycie. Mhm. To od razu może podsuniemy naszym słuchaczom pomysł, żeby sprawdzali ewentualnie, czy ten spektakl można obejrzeć w Polsce. No i możemy też odesłać oczywiście do Swietłany Aleksijewicz i jej Czarnobylskiej modlitwy. To taki komplet szybko podanych informacji, bo teraz przenosimy się do tego, co dopiero ma się zacząć, czyli do projektu pod nazwą Nowe Formy Teatru, w którym chyba zawiera się dokładnie to wszystko, co już powiedziałeś, czyli z jednej strony spotkanie, z drugiej strony szukanie języka na porozumienie pomiędzy ludźmi. Może nie zawsze w tak ekstremalnej sytuacji jak Japończyk z Polakiem, ale czemu nie? Czasami wydaje się, że jesteśmy sobie równie obcy, będąc Polakami. No właśnie. I w konkretnej jeszcze rzeczywistości. Teatr jest takim miejscem, gdzie to szukanie dialogu, o ile znajdzie się formę, jest odpowiednie, jest też potencjalnie możliwe. Obecność jest tu chyba słowem kluczem dla medium, jakim jest teatr. Obecność to jest to słowo klucz dla mnie bardzo ważne. Sam pomysł na projekt to jest wynik kilku spotkań, które przydarzyły mi się w zeszłym roku, kilku rozmów bardzo ważnych dla mnie z Michelem Haneke, z Edgarem Keretem i z Olgą Tokarczuk. Przy okazji rozmowy z Olgą Tokarczuk zapytałem ją o te dwa rodzaje narracji, które dla siebie przepróbowywała, linearny i nielinearny. I bardzo ważne jest dla mnie, i to się przewija też w rozmowach z różnymi twórcami, jak opowiadać świat w XXI wieku wobec tego nawarstwienia, wobec tego chaosu komunikacyjnego, wobec tej złożoności świata. I bardzo ciekawą opowieść powiedziała wówczas pani Olga o tym, że świata już się dzisiaj nie da opowiadać klasycznie, nie da się go opowiedzieć po bożemu, że on się rozpadł na naszych oczach i naszym zadaniem jest szukać takiego języka i takiej formy narracji, opowieści, żeby dać temu jakiś wyraz, żeby w tej soczewce móc opowiedzieć sobie ten świat w taki sposób, żeby może sobie go troszeczkę rozjaśnić. Jest bardzo dużo zadań, które ma spełnić opowieść. Natomiast na takim podstawowym poziomie faktycznie jest to przyglądanie się i studiowanie rzeczywistości, do którego zapraszam teatry eksperymentalne z Europy w tym roku. W przyszłym roku myślę o poszerzeniu tej formuły, ale też różnego rodzaju twórcy. No, wykład inauguracyjny wygłosi Olga Tokarczuk. Wykład nosi tytuł Bezradność narracyjna, nowa dolegliwość ludzkości. I przy okazji tego spotkania, jako że zależy mi też na takim fermencie twórczym i dyskusji żywej ludzi teatru, ludzi kina i ludzi literatury. Po wykładzie będzie spotkanie reżyserów teatralnych i filmowych Magdaleny Chmielewskiej, Katarzyny Kalwat, Jakuba Skrzywanka, Łukasza Twarkowskiego, Wojciecha Farugi. No i w takiej formule będziemy powtarzać gdzieś te spotkania. Bardzo mi się marzy, uważam, że gdzieś bardzo płodnym też jest terytorium spotkania nauki i sztuki. I w przyszłości marzę o tym, żeby to nie było tylko jakby spotkanie twórców, ale żeby to było też spotkanie twórców i naukowców, twórców i filozofów, żebyśmy spróbowali dać, dać jakąś odpowiedź, czy taka nowa forma jest w ogóle możliwa, czym ona mogłaby być i czy jest nam potrzebna, bo być może okaże się, że w tak złożonej rzeczywistości potrzebujemy upraszczania i ten minimalizm jest nadal kluczem. No, na pewno tutaj sednem jest to, że ten projekt jest otwarty, w sensie nie wiadomo, do czego możecie dojść podczas tych spotkań, podczas tych poszukiwań i to już samo w sobie jest ciekawe. Nowe formy teatru realizowane są przez Mazowiecki Instytut Kultury. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka są oczywiście namiary odpowiednie. W jakim trybie to się będzie powtarzało? Zacznijmy od tego, kiedy wykład Olgi Tokarczuk inauguracyjny i potem jaki planujesz tryb powracania tego projektu? Tak, oczywiście, kiedy wymienia się nazwiska wszystkich twórców, zawsze się kogoś zapomni. Paweł Łoziński, tak, oczywiście. Natomiast, zapomniałem o panu Pawle, przepraszam. Natomiast w formule bardzo różnej, to znaczy dla mnie kluczowe są też dyskusje wokół książek, między innymi książki Harariego, 21 lekcji na XXI wiek, czy taka formuła spotkań pisarz, dramatopisarz, scenarzysta filmowy wokół książki Lindy Aronson, scenariusz na miarę XXI wieku. Więc to będą, są trzy bloki tego projektu. Pierwszy to jest scena młodych i to są studenci reżyserii, którzy mierzą się z różnymi rodzajami narracji na scenie. To będą to takie szkice spektakli. Drugi blok, czyli części pierwsze, czyli teatr eksperymentalny Austria-Holandia w tym roku i gramatyki tworzenia, czyli dyskusje, spotkania, rozmowy. Serdecznie Państwa zapraszam do udziału. To jeszcze powiedz, kiedy Olga Tokarczuk inauguruje? W ten wtorek, 8 października, godzina 19, zapraszam serdecznie do Mazowieckiego Instytutu Kultury przy Elektoralnej 12 w Warszawie. Na miarę, jak powiedziałam, na naszej stronie. Krzysztof Popiołek był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję za tą ekspresową opowieść o projekcie, który będzie trwał znacznie dłużej i zawiera w sobie jeszcze więcej niż udało nam się zaznaczyć. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję, kłaniam się. Jak byłam dzieckiem i czarno-biała telewizja pokazałaby taki koncert, trio grające właśnie taki utwór, to myślę, że uciekałabym bardzo daleko. Niesamowite jest, jak się zmienia gust do muzyki. Kiedyś się bałam, a teraz bardzo lubię. To fragment kompozycji Spełnienie Mieczysława Kosza. Przypominam tę postać i tę muzykę nieprzypadkowo. Już za 13 dni w polskich kinach będzie można oglądać film Ikar, legenda Mietka Kosza. Film, w którym właściwie takim otwarciem i sposobem zaprezentowania nam zmagań i wichrów targających głównym bohaterem jest jego występ na pewnym festiwalu. Na festiwalu, który w tym roku kończy 60 lat. Michał Margański. Dzisiejsze spotkanie rozpoczynam od radiowych archiwów, bo i impreza, o której opowie zaraz Leopold Tyrmand, ma bardzo długą historię. Przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Proszę o gorące przyjęcie tej imprezy i zachowanie pełnej godności i honoru na ulicach miasta Warszawy. Honor, który przystoi już nam 25-latkom. Dziękuję bardzo. Uważam Jazz Jamboree 59 za otwarte. W ten sposób 60 lat temu rozpoczynał się festiwal, który w swojej historii zgromadził najważniejszych przedstawicieli zarówno polskiego, jak i światowego jazzu. Przed nami kolejna odsłona przeglądu, który w tym roku rozpocznie się 24 października i przez 3 kolejne dni brzmieć będzie w klubie Stodoła. Rzecz jasna, w Warszawie. Jednym z bohaterów tegorocznej edycji będzie Electroacoustic Beat Sessions, a o samym programie rozmawiałem z Mariuszem Adamiakiem, dyrektorem artystycznym festiwalu. Staram się zapraszać mieszane składy, czyli generalnie polskie zespoły z jakimś akcentem gwiazdy amerykańskiej, czy europejskiej, czy światowej. W tym roku też się to udało i mamy w sumie 5 zespołów takich mieszanych, polsko-amerykańsko-światowych i wydaje mi się, to jest bardzo ciekawa rzecz, takie różne połączenia. Można to oczywiście wszystko zobaczyć na stronie, tego jest bardzo dużo. Rzeczy też nowe, modne, jeśli chodzi o polskich wykonawców. No i do tego właśnie te gwiazdy i tu mamy aż właśnie 5 zespołów. Oczywiście trzeba też pokazywać na festiwalu młodych wykonawców, już takich, którzy za chwilę będą gwiazdami albo już są gwiazdami i też tacy wykonawcy się na festiwalu pojawią. To jest oczywiście Melissa Aldana, taka saksofonistka z Chile. Wszędzie się mówi w telewizji o tych różnych równouprawnieniach, a od kilku lat no, kobiety zdecydowanie zdobywają jazz i to chociażby w takich instrumentach jak trąbka czy saksofon. No więc to nie jest taka z mojej strony rzecz, że ja będę wyrównywał szanse, tylko naprawdę to się dzieje. No i bardzo fajnie. Drugą taką postacią jest Melanie de Biasio i to jest chyba taki czarny koń festiwalu, bo ludzie taką muzykę w Polsce uwielbiają. To jest jazz i nie jazz. Mamy niby sekcję stricte jazzową, ale dużo jest tam takiego ambientu, trip-hopu, no i ona, która śpiewa w sposób zupełnie inny. To jest taki teatr na scenie. Muzyka jest minimalistyczna, natomiast ona praktycznie taka szamanka. Jest to bardzo nietypowa wokalistka. Część ludzi jest zachwyconych, część ludzi jeszcze nie zna jej. Także tutaj serdecznie zapraszam, bo to naprawdę będzie duże wydarzenie. Też jest trochę powrót do bluesa, no bo jest Lucky Peterson, duża gwiazda bluesowa. No ale na festiwalu warto czasami sobie potańczyć, więc oczywiście to jest taki ukłon do bluesa. No i na koniec oczywiście tak specjalnie troszeczkę dające myszką dwa super bandy, które odwołują się do lat 70. Czyli to jest band Johna McLaughlina i Jean-Luc Pontiego. Jeśli chodzi o Pontiego, to oczywiście jest delikatnie trochę prywaty, bo to jest osoba, która mnie wprowadziła w świat jazzu, kiedy byłem nastolatkiem. Byłem absolutnie zakochany. Teraz jak gdyby jego zespoły są różne, ale wreszcie przypomniał sobie o swoich największych hitach i ta trasa koncertowa nazywa się Atlantic Years. Będzie grał muzykę z albumów właśnie wydawanych kiedyś przez wytwórnię Atlantic i to były największe hity właśnie Jean-Luc Pontiego. No i to pewnie będzie świetny finał. Akurat będzie zaczynał McLaughlin, którego też oczywiście kocham. Wiem, że część ludzi się na to szykuje. Część ludzi troszkę utyskuje, że McLaughlin gra zawsze swoje. A daj Boże zdrowie, żeby ktoś tak grał na gitarze. Jak weźmiemy te jego starsze płyty i nawet nowe płyty, to nie ma naśladowców. To jest faktycznie wybitna postać. Także festiwal jest bardzo różnorodny, ma różne aspekty. No i cóż, wypada mi tylko wszystkich zaprosić. Jazz Jamboree 2019. Festiwal rozpocznie się 24 października, a szczegółowy program mogą Państwo znaleźć na stronie adamiakjazz.pl. A do tego mamy także propozycję dla słuchaczy. Ona dotyczy karnetów na cały Jazz Jamboree 2019. Gdyby ktoś chciał ode mnie te karnety przejąć, to proszę napisać na mój adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Po pierwsze takie zgłoszenie, że jest chęć, a po drugie może odpowiedź na pytanie banalne w kontekście historii tej imprezy. W jakim miejscu i w którym roku po raz pierwszy odbył się koncert, który później uznano za pierwszy w ramach festiwalu Jazz Jamboree? W którym to było roku i w jakim klubie? agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. To Bon Iver i jego nagranie zatytułowane Fate. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania poczytamy z Mateuszem Matyszkowiczem. Powiem tylko jeszcze, że ponownie w Radiowym Domu Kultury słyszymy się za tydzień o 13:00. Bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Opszańska, Michał Margański, Jan Niebudek, Elżbieta Malinowska i Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. W trójkowym chuliganie literackim historia prawdziwie alternatywna, bo to mamy wiek XXII. Nie było powstania styczniowego. Rządzi nami wielkie imperium oparte na nowoczesności i tradycji. Adam Przechszta, autor tego konceptu, jest dzisiaj z nami w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Gambit Wielopolskiego to książka, która wyrosła z opowiadania jeszcze z nowej fantastyki z 2011 roku. Jest próbą postawienia pytania o los Polski bez powstania styczniowego, a także o prawdziwy sens tamtych wydarzeń. Dlaczego akurat powstanie styczniowe? Powstanie styczniowe wybuchło w takim bardzo dziwnym momencie, ponieważ ówczesny car, władze rosyjskie szły w zasadzie na rękę Polakom. To nie było tak, że Polacy są coraz bardziej uciskani, wręcz przeciwnie, były coraz większe koncesje dla Polaków. A poza tym było to powstanie o tyle szczególne, że co prawda w sensie militarnym nie zagroziliśmy Rosji, natomiast prawdopodobnie było to powstanie, które zniszczyło Imperium Rosyjskie pod względem finansowym. Ponieważ władze carskie, tłumiąc to powstanie, musiały sięgnąć bardzo głęboko do zasobów finansowych, błyskawicznie wzrósł deficyt budżetowy i to jest taka mało jakby znana jeszcze teza, ale ja przypuszczam, że badania naukowe prędzej czy później to potwierdzą. Rosjanie już stawiają tak po cichu, powoli tą tezę, że to powstanie po prostu zniszczyło Imperium Romanowych finansowo. Ponieważ imperium to, żeby się unowocześnić, potrzebowało pewnych reform. Te reformy były prowadzone od czasów klęski rosyjskiej w wojnie krymskiej i powstanie styczniowe jakby ostatecznie zdruzgotało te plany, ponieważ Rosjanie musieli wydać ogromne pieniądze w takich trzech okręgach wojskowych, w których toczyły się działania powstańcze, władze carskie musiały doprowadzić do stanu 405 tysięcy żołnierzy. Nie wszyscy oczywiście ci żołnierze brali udział w tłumieniu powstania, ale sam fakt, że trzeba ich było zmobilizować, no zniszczył finansowo imperium i potem to już była tylko agonia. No właśnie, bo jak skreśliłem tę historię na początku, to dla Polaka najważniejsza informacja jest taka, że Polski wciąż nie ma, jest częścią Imperium Romanowych, a przecież istotą tej historii, którą pan kreśli, jest to, że jest Imperium Romanowych, trwa, nie było rewolucji rosyjskiej, wiek XXII to wiek świetności państwa potężnego, jakim w tej alternatywnej wizji jest imperium carskie. Jest to czysta alternatywność, czy też wynika z pańskiego przekonania, że ten plan reform rosyjskich mógł być skuteczny? Tu się od razu przypomina publicystyka Mackiewiczów, którzy byli pełni podziwu w stosunku do tego schyłkowego okresu imperium carskiego. To jest rzeczywistość. Gdyby nie powstanie styczniowe, Rosjanie zrealizowaliby większość tych reform, nie wiem czy wszystkie. Natomiast na pewno większość nie byłoby rewolucji październikowej. Jeżeli nie byłoby rewolucji październikowej, czy w zasadzie tego puczu bolszewickiego, bo po prostu bolszewicy nie byliby w stanie jakby zachęcić szerszych mas do buntu przeciwko carowi, bo nie byłoby po prostu powodu do takiego buntu, no historia świata potoczyłaby się zupełnie inaczej. Poza tym ja pisząc tą powieść miałem też na celu kilka innych kwestii, na przykład odkłamanie pewnych mitów wokół powstaniowych, bo tych mitów jest sporo. Z jednej strony my przeceniamy wagę tych powstań, z drugiej strony nie doceniamy. Polskich partyzantów w czasie powstania styczniowego oficjalnie podaje się, że jednorazowo było około 30 tysięcy. Jednak tak można założyć, że nie więcej niż 25 przeważnie i proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie powodowali, że ponad 400 tysięcy carskich żołnierzy trzeba było mobilizować. Oni jakby na sobie utrzymywali ich w gotowości bojowej. To był ogromny wyczyn. No z drugiej strony jest taki mit, że to były powstania masowe. No a to niestety nie jest prawda. Tylko mniejszość brała udział w tym i w innych powstaniach także. No i wreszcie trzeci taki rozpowszechniony mit, to jest mit takiej martyrologii Polaków. Oczywiście ona istniała, bo uczestnicy powstania byli wysyłani na syłkę, karani, czasem nawet zabijani. Natomiast generalnie Polacy mieli bardzo dobrą pozycję w Imperium Rosyjskim, nawet po powstaniach. Byli elitą, tak jak ja właśnie przedstawiam w tej swojej powieści. Polakami było wielu generałów carskich, ludzi kultury, sztuki,